أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس امروزامون از كتاب العقيدة الإسلامية المستوى الثاني الدرس السادس. درس مزامون از كتاب عقيدة إسلامي مستوى دوم درس ششم. صاحب كتاب عنوان درس ششم را چنین گذاشته است که المحبت، یعنی که مایل کردن و دوست داشتن. پس درس ششم درباره دوست داشتن می باشد. صاحب کتاب می گوید محبت الله تعالی عبادت، یعنی دوست داشتن الله تبارک و تعالی عبادت می باشد. حتی در دوستداری هم می تواند انسان در شرک واقع شود. پس دوست داشتن الله تبارک و تعالی عبادت است. محبت الله تعالی من اعظم العبادات و اجلها، دوست داشتن الله تبارک و تعالی از بزرگترین عبادت ها و جلیلترین و کلانترین عبادت ها می باشد. و هی رکن من ارکان العبادت، و همچنین همین دوست داشتن الله تبارک و تعالی رکن، پایه از پایه های عبادت و اساس از اساسهای عبادت می باشد. والله تعالی اعظم محبوب، الله تبارک و تعالی بزرگترین دوست داشته شده می باشد. الله سبحانه و تعالی کسی است که بزرگترین دوستداری باید نسبت به اون ذات پاک باشد. قال الله تعالی، الله تبارک و تعالی در سوره مائده آیت 54 می فرماید که یا ایها الذین آمنوا، ای آن کسانی که ایمان آوردید، من یرتد منکم عن دینه، یعنی هر کسی از شما باز می گردد و مرتد می شود از دینش، فسوف یأتی الله بقوم یحبهم، پس الله تبارک و تعالی می آرد گروه را، می آرد جماعت را که یحبهم، الله آن گروه را دوست می دارد، و یحبونه، و اون گروه هم الله تبارک و تعالی را دوست می دارد. اذلت علی المؤمنین، پس میگد آن گروه نرم و فروتن و سرخم هستند در نزد مؤمنان، اعزت علی الکافرین، بسیار سختگیر و نیرومند می باشند بر ضد کافران. یجاهدون فی سبیل الله، اون گروه را که الله می آرد، اونها یجاهدون فی سبیل الله، یعنی جهاد می کنند در راه الله تبارک و تعالی، ولا یخافون لومت لائم، و اونها نمی ترسند از هیچ سرزنشی سرزنش کننده. الله سبحانه وتعالی میگد اون گروهی هست که جهاد در راه الله میکنند و از یگان سرزنش کننده آن گروه نمی ترسند. ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء، این فضل الله تبارک و تعالی است که الله میدهد این فضلش را برای کسی که بخواهد. والله واسع علیم، و الله تبارک و تعالی فضلش بسیار واسع و فراوان و زیاد می باشد، و الله علیم است، از تمام کار بندگان آگاه است و خبر دارد. پس این بود سوره مائده آیت 84، چی طوری که الله سبحانه و تعالی خودش در این آیت بیان کرد که یحبهم و یحبونه، یعنی الله آن گروه را دوست می دارد و آن گروه هم الله را دوست می دارند. پس دوست داشتن الله تبارک و تعالی همچنین عبادت می باشد، و دلیلش همین آیه 54 سوره مائده می باشد. بعد از این صاحب کتاب می گوید که اسباب محبت المسلمی لربه جل وعلا، یعنی سببهای دوست داشتن مسلمان پروردگارش جل جلاله را، یعنی سببهایی که مسلمان الله جل جلاله را دوست می‌دارد. واجب علی المسلمی، واجب و حتمی و ضروری است برای هر یک مسلمان، ان یحب الله تعالی، باید الله تبارک و تعالی را دوست بدارد، لاسباب کثیرت، یعنی چندین سببها دارد دوست داشتن الله تبارک و تعالی، اهمها خمسه اسباب، مهمترین این سببهای دوست داشتن الله تبارک و تعالی میگد پنج تا میباشد، مهمترینش از بین سببهایی که ما باید الله را دوست بداریم پنج تا میباشد. الاول، یکم سبب دوست داشتن الله تبارک و تعالی میگه حبه لذاته، یعنی ما باید الله را دوست بداریم برای ذات پاک خودش، الله تبارک و تعالی برای ذات خودش دوست داشته می شود. فإن الله تعالی، پس هر آینه الله تبارک و تعالی، یحب لما هو علیه، دوست داشته می شود به خاطر آن که اون الله بر آن می باشد، یعنی آن چیزهایی که الله با خودش دارد، من صفات الجلال والکمال والجمال، یعنی از صفاتهای بزرگ و کامل و زیبایی که الله تبارک و تعالی دارد، به خاطر اون الله سبحانه و تعالی یحب، دوست داشته می شود. فصفاته احسن صفات و اعلاها، پس صفات های الله تبارک و تعالی زیباترین صفات ها و بالاترین و بزرگترین صفات ها می باشد. پس به خاطر همین، یعنی به خاطر همین ذات پاک الله که صفات های زیبا و بلندترین و بزرگترین و کلانترین صفات را با خودش دارد، پس باید الله دوست داشته شود. این بود یکمین سببی دوست داشتن الله تبارک و تعالی. الثانی، میگه دومین سببی که ما الله تبارک و تعالی را دوست می‌داریم، انه خلقه و رزقه، هر آینه الله تبارک و تعالی خلق کرده است و رزق داده است، یعنی الله سبحانه و تعالی ما رو خلق کرده است، ما رو به وجود آورده است، و رزقه، و الله سبحانه و تعالی رزقش داده است، هر یک انسان را الله سبحانه و تعالی رزق میدهد، و امده به جمیع النعم، و الله سبحانه و تعالی مهلت داده است، امده یعنی مهلتش داده است، وقتش داده است، به جمیع النعم، با تمام نعمت هایش، یا و امده به جمیع النعم، یعنی الله سبحانه و تعالی تقدیم کرده از برای این بندش تمام نعمت ها را، اینقدر نعمت های فراوان الله سبحانه و تعالی برای بندش تقدیم کرده است، پس باید بندش الله را دوست بدارد که خالقش اون الله است و رازقش اون الله پاک می باشد. این بود دومین سببی که ما باید الله را دوست بداریم. و سومین سبب، الثالث، سومین سببی که الله دوست داشته می شود، انه هداه للاسلام و سنتی، الله تبارک و تعالی راهنمایی کرد و هدایت کرد به سوی اسلام و به سوی سنت، به سوی شریعت. وقتی که ما را الله سبحانه و تعالی هدایت کرده است، وقتی که الله ما را مسلمان گردانده است، وقتی که الله سبحانه و تعالی ما را از اهل سنت و جماعت گردانده است، پیرو سنت رسول الله گردانده است، این هم سبب می شود که الله را ما باید دوست بداریم. و وفقه لاتباع دینه و شرعه، و الله سبحانه و تعالی موفق گردانده است بنده را برای پیروی کردن دینش و برای پیروی کردن شریعتش، و هذه اعظم النعم، انا همین موفق گرداندن و هدایت کردن الله سبحانه و تعالی برای پیروی دین و برای پیروی شریعت، اعظم النعم، یعنی از بزرگترین نعمت ها است که به هیچ چیز مقابله کرده نمی شود. از بزرگترین نعمت ها انا همین نعمت هدایت می باشد. پس این بود چهارمین سببی دوست داشتن الله پاک. الرابع، اکنون چهارمین سبب، انه سخر له جميع ما في الارض ليستعين به على حاجاته. چهارمین سببی که الله دوست داشته می شود، انه سخر له جميع ما في الارض، هر آینه الله سبحانه و تعالی سخر یعنی مسخر گردانده است، مسخر گردانده است یعنی در خدمت قرار دادگی است به پول و به عوض، جميع ما في الارض، تمام چیزی که در زمین است، هر چیزی که در زمین میبینی الله تبارک و تعالی اینها را در خدمت بندهش گردانده است بدون پول، بدون مال و مزد که از اون بنده بگیرد. اون نعمت های الله سبحانه و تعالی از آفتاب و ماهتاب و روشنی و تاریکی و از آب و هوا، همه اینها نعمت هایی هست که الله تبارک و تعالی برای بنده مسخرش کرده است، یعنی در خدمت بنده قرار دادگی است بدون آنی که از بنده مال طلب بکند، در عوضش پول طلب بکند. لیستعین به جمیع، لیستعین به علی حاجاته، تا اینکه میگه کمک بگیرد بنده با اون نعمت هایی که الله براش قرار داده است، علی حاجاته یعنی در حالت سختی ها و مشکلاتش بنده از اون نعمتی که الله برای بنده مسخر کرده است از اون فایده بگیرد و از اون کمک بگیرد و از اون یاردن به دست بیارد. این بود چهارمین فایده ای که یا سببی که الله تبارک و تعالی دوست داشته می شود. الخامس، پنجمین سبب دوست داشتن الله تبارک و تعالی، انه کرمه علی اکثر المخلوقات، هر آینه الله تبارک و تعالی مکرم و عزیز گرداندگی است، با کرامت و با فضیلت گرداندگی است، علی اکثر المخلوقات یعنی بر بالای بسیار مخلوقات. الله سبحانه و تعالی انسان را از تمام مخلوق ها دیده با کرامت تر و بزرگتر قرار دادگی است، میگه و فضله علیها، و الله سبحانه و تعالی تفضیل و بالا قرار دادگی است انسان را بر بالای تمام مخلوقات. و مما کرمه به، و از جمله آن اکرام و آن بزرگی که الله سبحانه و تعالی برای بنده دادگی است، العقل و الفهم می باشد، یعنی عقل و فهمیش این بزرگترین اکرام الله تبارک و تعالی برای بندگان است که الله برای بندگانش داده است. پس این بود پنجمین سبب از سبب هایی که الله تبارک و تعالی باید دوست داشته شود. پس صاحب کتاب از بین اسباب زیادی که الله دوست داشته شود فقط پنج سببش را ذکر کرده است. بعد از این صاحب کتاب میگوید انواع المحبتی، یعنی که نوعهای دوست داشتن الله تبارک و تعالی، یعنی که دوست داشتن الله سبحانه و تعالی چند نوع می باشد، چند نوع هست. المحبت انواع اهمها ما یلی، یعنی دوست داشتن الله تبارک و تعالی چند نوع هست یا چند حکم دارد، یا خود محبت چند حکم دارد. اهمها، مهمترین از این دوست داشتنی ها، مایلی که در زیر می آید صاحب کتاب برامان چهار نمودی دوست داشتن را تقدیم کرده است. پس دوست داشتن و محبت کردن چند نوع هست که صاحب کتاب چهار نوع از این انواع محبت را، از این انواع دوست داشتنی را برامان تقدیم می کند. میگه مهمترینش در زیر می آید. یکم، محبت الله تعالی. یکم میگه دوست داشتنی ها، این دوست داشتنی الله تبارک و تعالی می باشد. و هی محبت العبودیت المستلزمت للذل والخضوع والتعظیم والطاعت والایثار علی مراد نفسی. همین دوست داشتنی الله تبارک و تعالی میگد محبت العبودیتی، محبت العبودیه یعنی دوست داشتنی بندگی هست، دوست داشتنی بنده نسبت به خالقش است. المستلزمتو، پس این دوست داشتنی بندگی همراه خودش دارد، مستلزمه هست، لازم گرفتگی است و همراه خودش دارد. چی را دارد؟ لذلی، مطیع بودن را دارد، رام شدن و اطاعت کردن را دارد، و الخضوعی و فروتنی را دارد، و تعظیمی و بزرگ شماریدن اون خالق را دارد، و طاعتی و اطاعت کردنی آن خالق را دارد، و الایثار علی مراد نفسی، و همچنین برتر دانستن و مقدم دانستن الله تبارک و تعالی علی مراد نفس می باشد، اون چیزی که نفس می خواهد. بر خواسته نفس ما باید الله را ایثار بدانیم. ایثار یعنی برتر بدانیم، بالاتر بدانیم، مقدمتر باید ما الله را بدانیم. پس بالاترین دوست داشتنی ها باید نسبت به الله تبارک و تعالی باشد. حتی انسان باید از خودش دیده، از نفسش دیده، الله را باید بالاتر و زیادتر دوست بدارد. حکمها، اکنون این دوست داشتن الله تبارک و تعالی را حکمش در شریعت چیست؟ میگه واجبتون، حکمش واجب است، فرض است که هر یک انسان باید الله را دوست بدارد، حتمی است که انسان باید الله را دوست بدارد. و هی شرط فی صحت الایمانی، و همین دوست داشتن الله تبارک و تعالی شرط از صحیح شدن ایمان است، زیرا که لا اله الا الله یکی از شرطاش دوست داشتنی صاحب لا اله الا الله است، یعنی دوست داشتن است. پس باید انسان الله را دوست بدارد. و هی شرط فی صحت الایمانی، و همین دوست داشتن الله شرط از صحیح شدن ایمان است، که اگر انسان الله را دوست ندارد، ایمانم بیارد، ایمانش صحیح و کامل نمی باشد. و علامتون، و همین دوست داشتنی الله تبارک و تعالی یک علامت و نشانه است، علی صحت توحیدی، برای صحیح بودن توحید انسان، برای صحیح بودن یگانه دانستن انسان الله را، که انسان الله را وقتی که یگانه بداند، پس علامتش و نشانه اش همین است که اون ذات پاک را دوست می‌دارد. ولا تصلح الا لله وحده، پس شایسته نمی باشد این دوست داشتنی مگر برای الله یگانه. الله یگانه است که باید دوست داشته شود و لایق و شایسته و سزاواری دوست داشتن این الله یگانه می باشد. دلیل چی است؟ میگه قال الله تعالی، الله تبارک و تعالی در سوره بقره آیت 165 فرموده است که والذین آمنوا اشد حبا لله، یعنی کسانی که ایمان آوردن اونها بسیارتر و سختتر و زیادتر دوست می‌دارن الله تبارک و تعالی را، یعنی اهل ایمان الله را از تمام چیز دیده بالاتر و زیادتر دوست می‌دارن. پس این بود یکمین نوعی دوست داشتن که دوست داشتن الله تبارک و تعالی می باشد. دویم نوعی از دوست داشتن، صاحب کتاب میگوید المحبت الشرکیتو، یعنی دوست داشتنی های شرکی می باشد، که حتی در دوست داشتن هم انسان به درجه شرک می رسد اگر که قواعدش را رعایه نکند. پس دویم نوعی از دوست داشتنی ها دوست داشتن شرکی می باشد، و هی محبت احدین مثل محبت الله تعالی، و همین دوست داشتن شرکی این دوست داشتن کسی مثل دوست داشتن الله تبارک و تعالی، یعنی هر کسی غیر الله را به مثل الله دوست داشتی، این را میگن محبت الشرکیه، او اکثر من محبته، یا هر کسی غیر الله را بسیارتر از الله دیده دوست می‌دارد. اگر برابر الله چیزی را دوست داشتی، پس این محبت شرکی شد، و هر چیزی را که از الله بسیارتر و زیادتر دوست داشتی، این هم از محبت شرکی شد. بحیث یخضع له، میگه به این طریق وقتی که یک چیزی را غیر از الله را از الله بسیارتر دوست داشتن، میگه این طریق است، به حیث یعنی که به این وجه و به این طریق می باشد که یخضع له، یعنی فروتنی میکند برای همون چیز، بسیار فروتن میشود. و یتذلل له، و بسیار مطیع و رام میشود نسبت به اون چیز. و یعظمه، و آن چیز را بسیار یا آن کس را بسیار بزرگش میداند. کتعظیم الله تعالی او اکثر، به مثل بزرگ داشتن الله، الله تبارک و تعالی، یا از بزرگ داشتن الله دهم، از عظمت الله دهم بسیارتر کسی دیگر را وقتی که بزرگ میداند، این می شود محبتی شرکی، این محبتی شرکی می باشد که انسان به این درجه در که رسید، پس اون انسان شرک آوردگی است در محبت. حکمها، اکنون این محبت دویم را حکمش چی است؟ شرک اکبر، این را حکمش شرک اکبر می باشد که انسان را از دین، از دایره اسلام خارج می کند. و دلیل علی هذا، اکنون دلیل برای این گفته همون که شرک، محبت به اندازه شرک می رسد و شرک اکبر می شود، میگه سوره بقره آیت 165 هست که الله ذوالجلال میگوید که و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا، یعنی بعضی از مردم شخصانی هستند که غیر از الله جل جلاله انداد میگیرند، شرک شریک میگیرند در بر الله تبارک و تعالی. یحبونهم کحب الله، پس اون اندادی گرفته اشان را، اون شریک های گرفته اشان را دوست می‌دارند به مثل دوست داشتن الله تبارک و تعالی. ببین الله را دوست می‌دارند، لیکن در بر الله وقتی یک چیز دیگر را یا یک شخص دیگر را به اندازه الله که دوست داشت، پس این می شود شرک، این می شود شرکی اکبر، زیرا که الله این به مثل الله دوست داشتن را از جمله انداد قرار دادگی است، از جمله شرک قرار دادگی است و از جمله شریک آوردن قرار داده است. پس این هست دلیل که باید بزرگترین محبوب هر یک شخص الله ذوالجلال باشد. بعد میگوید که والانداد، اکنون انداد میگه ترجمهش الامثال و النظراء، به معنای مثیل و مانند و نظیر و همتا بودن می باشد. فدلت الآیت الكریمت على ان کمال الحب المقتضی للذل والخضوع یجب ان یکون لله تعالی، میگه دلالت کردگی از آیه کریمه، همین آیه 165 سوره بقره، میگه دلالت میکند على ان کمال الحب المقتضی، هر آینه میگه بزرگترین دوست داشتنی، بزرگترین و کاملترین دوستداریه که مقتضی است، طلب میکند لذل و الخضوعی، یعنی که فروتنی و مطیع بودن را، یجب ان یکون لله تعالی، پس واجب است که این محبتی طلب کننده فروتنی و مطیع باید برای الله یگانه باشد، یعنی سزاوارترین کسی برای محبت با ذل و خضوع این الله یگانه هست. ولا یجوز لمؤمن ان یحب احدا کائنا ما کان کمحبت الله تعالی، میگه جایز نمی باشد برای مؤمن، ولا یجوز لمؤمن، برای یگان فرقه، برای یگان گروه از مؤمنان جایز و درست نیست که ان یحب احدا کائنا ما کان، دوست بدارد شخص را یا کسی را، کائنا ما کان، یعنی که اون با اون انسان یا اون شخص یا اون چیز هر کسی که باشد، که محبت الله تعالی، به مثل الله سبحانه و تعالی دوست داشتن ده براش جایز نمی باشد، برای مؤمن جایز نیست که کائنا من کان، یعنی هر کس را به مثل الله تبارک و تعالی دوست بدارد، اون کس هر کسی که باشد فرق ندارد، نباید به مثل الله دوست داشته شود، یعنی که درجه اولترین دوستداری باید برای الله یگانه باشد. میگه ولهذا وصف الله تعالی عباده المؤمنین بزیادت محبته علی غیره. میگه به همین ولهذا و به همین سبب الله سبحانه و تعالی صفت کردگی است، توصیف کردگی است بندگان مؤمنش را بزیادت محبته علی غیره، یعنی به بسیارتر دوست داشتن الله تبارک و تعالی از غیرش دیده. یعنی مؤمنان بندگان مؤمن الله تبارک و تعالی را از غیرش دیده بسیارتر دوست می دارد. بسیارترین زیادترین محبت را، دوستداری را مؤمنها برای الله صرف می کنند. فقال، میگه الله تبارک و تعالی در سوره بقره آیت 165 گفته است که والذین آمنوا اشد حبا لله، یعنی کسانی که ایمان آوردند بسیارتر و زیادتر دوست می‌دارند الله تبارک و تعالی را، تمام محبت و دوستداریشان برای الله صرف می‌کنند مؤمنها و کسانی که ایمان آوردند. پس دوست داشتنی کامل و پر و بدون نقص باید فقط و فقط برای الله یگانه باشد، غیر الله سزاواری با پررگی دوست داشتن و کاملترین دوست داشتن رو با اون صرف کردن نمی باشد. این بود دویم نوع از انواع دوست داشتنی که دوست داشتنی شرکی و حکم شرک اکبر که انسان رو از دین خارج می کند. بعد از این سیوم انواع دوستداری رو می آورد، می گوید المحبت الشرعیتو، یعنی دوست داشتنی شرعی و اسلامی که شریعت اجازت دادگی هست، شریعت اجازت دادگی است و شرعاً دوست داشتن ممکن می باشد. این سیم از انواع دوستداری ها می باشد. و هی اکنون همین محبت شرعی، دوست داشتنی که در شریعت جایز است و شرعی هست، می گوید که المحبت المأمور بها شرعاً، یعنی همون دوست داشتنی که امر شدگی هستیم با اون دوست داشتن از جانب شریعت. شریعت ما رو امر کردگی است که ما باید دوست بداریم. و اجلها بعد محبت الله تعالی، یعنی بزرگترین دوست داشتنی ها بعد دوست داشتنی الله تبارک و تعالی، درجه دویم دوستداری محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشد، یعنی دوست داشتنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم هست. همچنین باید پیغمبر محمد و رسول الله بسیار و بسیار دوست داشته شود. و هی واجبتون، و حکم محبت شرعی و که حکم محبت دوست داشتن رسول الله صلی الله علیه و سلم واجبه می باشد، فرض می باشد، حتمی است برای هر یک مسلمان. و المحبت فی الله و هی مسنونتون، و دوست داشتنی در راه الله این مسنونه است، سنت است. یعنی که دوست داشتنی در راه الله یک کسی را، یک چیزی را دوست می‌داری، این مسنونه می باشد، یعنی که سنت می باشد. این بود سیوم نوعی محبت که محبتی دوستداری شرعی. اکنون آخرین نوعی از انواع دوست داشتن المحبت المباحتو، یعنی دوست داشتنی که اجازت هست، مباح هست، جایز است. و هی المحبت لا محذور فیها، میگه که همین محبت مباح دوست داشتنی است که لا محذور فیها، در اون دوست داشتن یگان چیزهایی منع کرده شده نباشد، یگان چیزهایی باز داشته شده نباشد. مثل مانند میگه محبت الوالدین، دوست داشتن پدر و مادر، پس پدر و مادر رو دوست داشتن محبت مباح است. والاولادی، و دوست داشتن فرزندها، دوست داشتن فرزندها همچنین مباح است. والازواجی، و دوست داشتن همسرها همچنین مباح است. و محبت الطعامی، یا دوست داشتنی انواع از طعام یا از نوشاکی و شرابی از نوشاکی ها، انواعش و یک نوعش و یک تی از بین اینها را دوست داشتن، اینها همه محبت مباحه می باشد، یعنی که شریعت اجازه دادگی است، اما به شرطی که در محذورش نافتی، یعنی به اندازه دوستش نداری که از رسول و از الله ده بسیارتر باشد. اما اگر که از الله و رسول بسیارتر دوست داشتی، پس این محبت مباهم به محبت شرکی پیوست می شود، یا حکمش محبت شرکی می شود. پس باید انسان دوستداریش همچنین کنترل بکند و دقت بتید که از دایرهش بیرون نشود، زیرا که اگر که از دایرهش بیرون که شد، پس به درجه شرکی محبت شرکی میرسد. پس این بود انواع دوست داشتنی ها که در شریعت دوست داشتن به 4 قسم تقسیم می شود. یکم دوست داشتن الله که این فرض و واجب است. دوم دوست داشتن شرکی که این شرک اکبر است که انسان را از دین خارج می کند. سوم محبت شرعی و چهارم محبت مباحه. پس این بود 4 نوع از انواع دوست داشتنی ها. بعد از این صاحب کتاب میگوید وجوب تقدیم محبت الله تعالی و رسوله صلی الله علیه و سلم علی محبت غیرهما، یعنی واجب بودن مقدم دانستن دوست داشتن الله تبارک و تعالی و دوست داشتن رسول الله صلی الله علیه و سلم بر دوست داشتن غیر از این دو، یعنی که واجب است که الله و رسول را از همه چیز دیده بسیارتر دوست بداریم. میگه یجب تقدیم محبت الله تعالی، واجب است مقدم دانستن و بالا دانستن دوست داشتن الله تبارک و تعالی، ثم محبت رسوله صلی الله علیه و سلم، بعد میگه بالاتر دانستن دوست داشتن رسول الله صلی الله علیه و سلم علی محبت کل احدین، پس بر دوست داشتن هر شخص دیگری، یعنی که دوست داشتن الله و رسول باید از دوست داشتن تمام دیگر کسا بالاتر و مقدمتر باشد. و من ادله هذا، و میگه و دلیل های این گفتمان، دلیل ها برای این گفتمان میگه، یکم قول الله تعالی، سخن الله تبارک و تعالی سوره توبه آیت 24 می باشد که الله سبحانه و تعالی در سوره توبه آیت 24 میگوید قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، الله جل جلاله میگه که بگو ای پیغمبر اگر که باشد پدران شما، آباؤکم پدرهایتان، و ابناؤکم و فرزندان شما، و اخوانکم و برادرهای شما، و ازواجکم و همسران شما، و عشیرتکم و قوم و قبیله شما، و اموال اقترفتموها، و مالهایی که شما جمع آوری کردید و به آنها محبت کردید و سرمایه گذاری کردید، و تجارتون تخشون کسادها، و تجارتی که شما می ترسید از فساد شدن و کساد شدن و از بین رفتنش، و مساکن و ترضونها، و خانه هایی که مورد علاقه شما هست، یعنی خانه هایی که شما ترضونها، اون خانه ها رو دوست می دارد و از اون خانه ها راضی هستید، احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیل الله، اگر همین چیزهای دهگانه ذکر کرده همون میگه احب، یعنی محبوبتر باشد، دوست داشته تر باشد، یا که همین 8 چیزی که ذکر کردیم، همین 8 چیزی ذکر کرده ده میگه اگر که احب یعنی محبوبتر باشد برای شما، همین 8 چیزی ذکر کرده همون من الله و رسوله، از الله ده دیده و از پیغمبر ده دیده، و جهاد فی سبیله، و از جهادی در راه الله ده دیده، همین 8 چیز از الله و رسول و جهادی در راه الله ده دیده بسیارتر محبوبتر و دوست داشتنی تر در نزد شما باشد، الله میگوید فتربصوا، پس شما انتظار باشید، منتظر باشید، حتی یأتی الله بأمره، تا اینکه بیارد الله سبحانه و تعالی امرش را، تا اینکه بکند الله سبحانه و تعالی فرمانش را و کارش را برای شما بکند. این تهدید است، یعنی که الله سبحانه و تعالی میگوید که اگر که این 8 چیزی که ذکر کردیم برای شما از الله و رسول و جهادی در راه الله در بالاتر باشد، الله تهدید میکند، میگد فتربصوا، پس منتظر شو، انتظار باش، چشم براه باش که یأتی الله بأمره، الله سبحانه و تعالی می آرد، الله سبحانه و تعالی می کند کاری کرده اش را نسبت به شما، ای کسانی که این 8 چیز را از الله و رسول و از جهادی در راه الله بسیارتر دوست بدارید. والله لا يهدي القوم الفاسقين، الله در آخر باز تهدیدی دیگر میکند که الله هدایت نمیکند قوم فاسق را، هر کسی که فاسق است الله اون را هدایت نمیکند. پس باید انسان تلاش بکند که از فسق و از فاسق بودن نجات بیابد و دور شود که الله فاسقان را هدایت و راهنمایی نمیکند. این بود سوره توبه آیت 24. و المعنى، اکنون صاحب کتاب میگه معنای این آیت، قل یا محمد، میگه الله در این آیت گفته است که بگو ای محمد صلی الله علیه و سلم، ان کانت محبت هذه الاصناف ثمانیتی، اگر که باشد دوست داشتن همین 8 نمود چیزی که در بالا در آیت ذکر شد، مقدمتاً عندكم على حب الله ورسوله، یعنی بالاتر و مقدم باشد از دوست داشتن الله و پیغمبر ده، پس همین 8 چیزی که ذکر کردیم از دوستداری الله و پیغمبر مقدمتر و بالاتر باشد، او فعل ما اوجب الله علیکم من الاعمال التي يحبها و يرضاها، یا انجام دادنی چیزی را که واجب گردانده است الله تبارک و تعالی بالای شما از اعمالی که، یعنی از کارهایی که، یحبها و یرضاها، الله اون را دوست می‌دارد و الله از اون راضی هست، کل جهادی مثلا، یکی از اون انجام، یعنی که فعلی که الله واجب گردندگی هست، یعنی که از اون کاری که الله واجب گردندگی است، این جهاد در راه الله هست. اگر هر کسی که میگه انا همین 8 چیز و فعلی را که الله فرمان دادگی هست از اینها دا دیده، غیر اینها را بالاتر کسی که دوست بدارد، فتربصوا، پس میگه باید منتظر باشد، میگه فتربصوا ای انتظرو، یعنی انتظار شوید، چشم براه شوید، ماذا یحل لکم من عقابه، یعنی چی چیز فرو می آید برای شما از عذاب و عقاب الهی. الله ذکر نکرده است که اگر شما این کار را انجام دادید من چی عذاب را می آورم، میگه فقط انتظار شو که چی عذاب بالات می آید. وقتی که این چیزهای 8 گانه ای که ذکر کردیم اینها را از الله و رسول و از فرمانهای از فرضهای الهی بالا دانستید، پس منتظر شوید که بالای شما چی عذابی خواهد آمد. پس این بود یکمین دلیل برای واجب بودنی دوست داشتنی الله تبارک و تعالی که باید مقدم باشد و همچنین دوست داشتن پیغمبر صلی الله علیه و سلم باید مقدم باشد. و دوم دلیل میگه حدیث انس رضی الله عنه قال، میگه حدیث انس رضی الله عنه است که گفت قال النبی صلی الله علیه و سلم، حضرت انس میگوید پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که لا یؤمن احدکم، یعنی کامل الایمان نمی شود کسی از شما، یعنی ایمان شما کامل نمی شود حتی اکون احب الیه من والده و ولده و الناس اجمعین، تا زمانی که میگه من محبوب تر برای اون انسان از پدر و مادرش، از فرزندش و از تمام مردم ده دیده محبوبتر برای اون شخص اگر من نشوم، میگد ایمان اون شخص کامل نمی باشد، ایمانش پره نمی باشد. پس دوست داشتنی رسول الله صلی الله علیه و سلم این از ایمان می باشد. دوست داشتنی خالی نیست، بلکه دوست داشتنی که مقدمتر و پیشتر و بالاتر باشد از دوست داشتنی پدر و مادر و فرزند و زن و از تمام مردم ده دیده، باید ما الله، باید ما رسول الله صلی الله علیه و سلم را بسیارتر و زیادتر دوست بداریم. این حدیث میگه حدیثی متفقون علیه می باشد. در حاشیه میگوید که اخرجه البخاری و فی کتاب الایمانی، این حدیث رو میگه امام بخاری در کتاب ایمان تخریجش کرده است. بابون در زیر باب حب الرسول صلی الله علیه و سلم من الایمانی، یعنی دوست داشتنی رسول الله صلی الله علیه و سلم از ایمان می باشد. به رقمی در زیر رقم 15 میگه در صحیح بخاری آمده است این حدیث. و مسلمون فی کتاب الایمانی، و همچنین امام مسلم هم این حدیث را در کتاب ایمان تخریجش کردگی است. باب وجوب محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه در زیر بابی واجب بودنی دوست داشتن رسول الله صلی الله علیه و سلم اکثر من اهل الاهل والولد والوالد والناس اجمعین و اطلاق عدم الایمان علی من لم يحبه هذه المحبه، میگه که بسیارتر باید الله، باید رسول الله دوست داشته شود من الاهل، یعنی از خانواده دیده، والولدی از فرزند، والوالدی از پدر و مادر، و الناس اجمعین از تمام مردم در زیادتر باید ما میگه رسول الله را دوست بداریم در زیر انا همین باب. و اطلاق عدم الایمان علی من لم يحبه هذه المحبه، یعنی گذاشتن به ایمانی، و اطلاق عدم الایمان یعنی گذاشتن به ایمانی یا نام گذاشتن به ایمان علی من لم يحبه، بر شخصی که پیغمبر رو انا همین محبت را ندهد. و کسی که پیغمبر رو انا همین طور دوست ندارد، میگه اون شخص را اطلاق کردن، نامگذاری کردن به بی ایمانی که ایمان ندارد آن شخص. پس میگه در زیر انا همین باب امام مسلم این حدیث را روایت کرده است، برقمی در زیر رقمی 44 می باشد. پس این بود تخریج حدیثی انس رضی الله عنه. این بود دو دلیل برای مقدم دانستنی دوست داشتن الله تبارک و تعالی که واجب می باشد. بعد از این صاحب کتاب میگوید ثمرت تقدیم محبت الله تعالی و رسوله صلی الله علیه و سلم علی محبت غیرهما، یعنی فایده مقدم دانستنی دوست داشتنی الله تبارک و تعالی و همچنین فایده مقدم دانستنی دوست داشتنی رسول الله صلی الله علیه و سلم علی محبت غیرهما، بر دوست داشتنی غیر از این دو، یعنی که الله و رسول را باید بسیارتر از غیرش دوست بداریم. پس چی فایده دارد؟ چی ثمره دارد؟ میگه من ثماری محبت الله تعالی، یعنی از فایده ها و از ثمره دوست داشتن الله تبارک و تعالی و محبت رسوله صلی الله علیه وسلم و از دوست داشتن پیغمبر صلی الله علیه وسلم اکثر من محبت ما سواهما، یعنی بسیارتر و زیادتر از دوست داشتن غیر از این دو، وجود و لذت الایمان و حلاوتی فی القلبی، یعنی میگه بودنی لذت و مزه ایمان و حلاوت و شیرینی ایمان در قلب انسان می شود. وقتی که انسان الله و رسول را از تمام چیز مقدمتر بداند دوست داشتنش را، پس اون انسان میگه لذت ایمان را چشیده است، در اون انسان لذت ایمان هست و حلاوت و شیرینی ایمان را اون انسان در دلش به وجود آورده است. میگه کما یدلو لهذا، چطوری که دلالت میکند به این گفته امان، حدیث انس ابن مالک رضی الله عنه، حدیث انس ابن مالک رضی الله عنه که ان النبی صلی الله علیه و سلم قال، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفته است، در این حدیث انس ابن مالک پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفته است که ثلاث من کن فیه وجد بهن حلاوت الایمانی، یعنی سه طایفه و سه گروه شخصانی هستند که یا سه گروه سه خصلتی هست. ثلاث من کن فیهی، سه خصلتی هست. من کن فیهی، هر شخصی که این سه خصلت را داشته باشد، وجد بهن حلاوت الایمانی، پیدا میکند با این سه خصلت، میگه اون انسان شیرینی ایمانش را، اون انسان حلاوت و لذت ایمان را پیدا میکند. این سه خصلت چی است؟ یکم، من کان الله و رسوله احب الیه مما سواهما، هر کسی که الله و رسولش محبوب تر باشد برایش از غیر الله و رسول دیده، یعنی هر کسی که الله و رسول را بسیارترین دوستداری را برای اینها بدهد، بسیارترین دوست داشته تر دوست داشته ترین دوست داشته دوست داشتنی ها الله و رسول باشد. این یکمین شخص. و ان یحب المر و ان یحب المرء لا ی... و ان یحب المرء لا یحبه الا لله، و باید دوست بدار و ان یحب المرء و دوست بدارد شخص را، لا یحبه الا لله، دوست ندارد آن شخص را مگر برای الله. یعنی یک انسان را، یک شخص را، یک مسلمان را، یک اهل ایمان را فقط و فقط برای الله دوست بدارد، هر کسی که این دویم صفت است این را داشته باشد. و ان یکره ان یعود فی الکفر بعد ان انقذه الله منه کما یکره ان یقذف فی النار. سیوم خصلت میگه ان یکره ان یعود فی الکفر، میگه باید بد ببیند، باید ناخوش باشد برای این انسان، ان یعود فی الکفر، که به کفر برگردد، بعد ان انقذه الله منه، بعد از اونی که الله این کس را از کفر نجات دادگی است. کما یکره ان یقذف فی النار، چطوری که میگه بد میبیند که یا خوش نمیبیند که به آتش جهنم پرتافته شود یا به آتش پرتافته شود، چطوری که انسان خودش را علاو دادن یا علاو سر دادن یا که آتش زدن را دوست نمیدارد، انا همین طور باید به کفر برگشتن را میگه انسان دوست ندارد. وقتی که انا همین طور در قلب انسان که باشد، این میگه از خصلت است که انسان حلاوت ایمان را پیدا میکند. پس این سه خصلت است که سبب پیدایشی حلاوت و شیرینی ایمان میگردد. یکی از اینها موضوع درس ماست که الله و رسول باید محبوب تر باشد برای شخص از هر کس و هر چیزی دیگر دیده. این حدیث متفق علیه است. در حاشیه میگوید که اخرجه البخاری و فی کتاب الایمانی، یعنی این حدیث را امام بخاری در کتاب ایمان تخریجش کردگی است. باب و حلاوت الایمان، در زیر بابی شیرینی ایمان، حلاوت ایمان، برقمی در زیر رقم 16 در کتاب صحیح البخاری و مسلمون. و این حدیث را همچنین امام مسلم هم روایت کردگی هست. فی کتاب الایمان، در کتاب ایمان، باب و بیان خصال من اتصف بهن وجد حلاوت الایمان، در زیر بابی خصلت هایی که کسی که متصف شود به آن خصلت ها، کسی که اون خصلت ها را داشته باشد پیدا میکند شیرینی ایمان را، در زیر انا همین باب در کتاب صحیح مسلم همچنین حدیث روایت شده است، برقمی در زیر رقم 43 می باشد در کتاب صحیح مسلم. پس این بود تخریج حدیثی انس ابن مالک رضی الله عنه. این بود فایده مقدم دانستنی الله و رسول را دوست داشتن. دوست داشتنی الله و رسول باید مقدم باشد از همه چیز. پس این فایدهش است. فایدهش چی بوده است؟ لذت و حلاوت و شیرینی ایمان را در قلبت به وجود آوردن. بعد از این صاحب کتاب میگوید علامات صدق المحب صدق المحبت لله و رسوله صلی الله علیه و سلم، میگن نشانه های صادق بودن و راست بودنی دوست داشتن الله و رسول صلی الله علیه و سلم، یعنی که علامت ها و نشانه ها است که انسان محبتش را تصدیق میکناند که آیا همین محبت و دوست داشتنیش راستین است یا دروغین، با همین علامت هایی که صاحب کتاب برامون تقریبا 6 علامت ذکر میکند، میگه من اهم علامات صدق محبت الله و رسوله صلی الله علیه و سلم ما یلی، میگه از مهمترین نشانه دوست داشتنی صادق بودن در دوست داشتن الله و رسول صلی الله علیه و سلم آن علامت هایی است که میگه می آید. یکم از این علامت ها طاعت الله تعالی، یعنی اطاعت کردن الله تبارک و تعالی و طاعت رسوله صلی الله علیه و سلم و اطاعت کردن رسول الله صلی الله علیه و سلم. الله و رسول را اطاعت کردن و فرمانشون را قبول کردن، از فرمانشون بیرون نشیدن، این یکمین نشانه و علامتی راست بودن در دوستداری شخص نسبت به الله و رسول می باشد. و ذالک بفعل ما امر الله به و رسوله صلی الله علیه و سلم، میگه و همین و ذالک همین طاعت الله و طاعت رسول صلی الله علیه و سلم، بفعلی یعنی به انجام دادنی آن چیزی که امر کرده که از الله و رسول، به آن همین اجرا می شود. یعنی کسی که الله و رسول را اطاعت میکند، یعنی فرمان الله و رسول را قبول میکند و انجام میدهد. و اجتناب ما نهى الله عنه و رسوله صلی الله علیه وسلم، و همچنین دوری میجوید از آن چیزی که منع کرده است الله و رسول، چیزی را که الله و رسول گفته است نکن. هر کسی که از اون چیز دوری میجوید، پس این علامتی دوست داشتن اون شخص الله و رسول را می باشد. و کلما کان المسلم اطوع لله تعالی کان اصدق فی محبته، و کلما و هر زمان و هر وقتی که مسلمان اطوع لله تعالی باشد، یعنی که اطاعت کننده تر باشد، بسیارتر اطاعت بکند الله را، کان اصدق فی محبته، پس اون انسان میگه صادقتر و راستگوتر می باشد در این محبتش، در این محبتی که به الله و رسول داده است. وقتی که چند قدر بسیارتر اطاعت کردی، همان قدر به بسیار صادق بودن تو دلالت می کند، و همون قدر بسیار به صادقتر بودن تو دلالت می کند. پس این بود یکمین علامتی دوست داشتنی الله و پیغمبر که باید اطاعتش بکنیم، نباید از گفته الله و رسول بیرون بشویم و از بدعت و خرافات دوری جستن، این محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشد، یا اطاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشد. این بود یکمین علامت. دیم علامت تقدیم محبته تعالی و محبت رسوله صلی الله علیه و سلم على كل محبوب، یعنی که مقدم دانستنی دوست داشتن الله تبارک و تعالی و دوست داشتن رسول الله صلی الله علیه و سلم بر تمام دوست داشتنی ها، یعنی که الله و رسول رو باید از تمام چیز مقدم بدانیم دوستداری اش را. فیقدم محب الله تعالی على محب نفسه و ملذاته، میگد که فیقدم یعنی که مقدم باید بداند آن انسان، آن شخص دوست داشتنی، که فیقدم پس مقدم دانسته می شود، فیقدم یعنی که مقدم می دارد دوست داشتن الله تبارک و تعالی را بر محاب نفسه، یعنی بر دوست داشته ترینی، بر دوست داشتنی های نفسانیش، و ملذاته و از لذت های نفسانیش، یعنی انسان باید الله و رسول را از نفس خودش را، یا از چیزی که نفس خودش دوست می‌دارد و از چیزی که نفسش لذت می‌برد، از اینها را باید بسیارتر دوست می‌دارد. و اذا تعارض ما یریده مع مراد الله، وقتی که میگه زید ببراید آن چیزی که این انسان میخواهد همراهی آن چیزی که الله میخواهد، یعنی به یک دیگر خواسته این انسان با خواسته الله وقتی به یکدیگر ضدیتی کرد، قدم مراد الله، این انسان مقدم میداند مراد الله رو، خواسته الله تبارک و تعالی رو میگه مقدم میداند. وقتی که یک چیز را نفسش بگوید که این چیز بسیار خوب است و نفسش آن چیز را دوست بدارد، اما شریعت از دوست داشتن آن چیز منع کرده که باشد و الله از دوست داشتن آن منع کرده که باشد، باید این انسان از آن چیزی که نفسش دوست داشته است از آن دست بکشد. پس این دوم علامتی دوست داشتنی صدقی دوست داشتن اون انسان می باشد که اون انسان واقعا الله را دوست می داشته است. این بود دویم. سیوم، تعظیم امر الله و نهیه و امر رسوله صلی الله علیه و سلم و نهیه و تقدیمه علی قول کل احد. میگه بزرگ دانستن و معظم دانستن فرمان الله و بازداشته الله تبارک و تعالی و همچنین بزرگ دانستن فرمان رسول الله صلی الله علیه وسلم و منع کرده رسول الله را باید ما بزرگ بدانیم و تقدیمه باید مقدم و پیش باشد امر و فرمان و نهی الله و رسول علی قول کل احدین، یعنی بر قول هر کسی دیگر دیده. چیزی را که الله گفته است بکن و رسول الله گفته است بکن، باید از گفته فرمان تمام دیگر کسا باید بالاتر باشد و چیزی را که الله و رسول گفته است که نکن باید بالاتر باشد، مقدمتر باشد بر نهی تمام دیگر کسها، صغیرین چه اون کسا میده باشد و کبیرین و چی کلان باشد و قریبین و چی خیلی به تو نزدیک باشد و بعیدین و چی از تو خیلی دور باشد، باید الله را امر و نهیش و رسول الله را امر و نهیش مقدم باشد و بزرگتر در نزد تو باشد. و تعظیم کتاب الله و سنت رسوله صلی الله علیه وسلم و شریعته، یعنی که و همچنین بزرگ دانستن و معظم دانستنی کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم و شریعت رسول الله صلی الله علیه وسلم، باید همه اینها تعظیم معظم دانسته شود، بزرگ دانسته شود. پس این بود سومین علامتی صدق بودنی دوست داشتنی بنده الله جل جلاله را، که باید امر و نهی الله و امر و نهی رسول الله بزرگتر باشد و مقدمتر باشد از امر و نهی تمام دیگر شخصیت ها. بعد از این صاحب کتاب چهارمین علامت دوست داشتن صادق بودن در دوست داشتن الله را میارد، میگوید که موالات من وال الله و رسوله، یعنی که دوستی کردن و دوست داشتن شخصی که دوست داشته است الله و رسول را، یعنی کسی که الله و رسول را دوست داشته است باید ما اون را دوست بداریم. و معادات من عاد الله و رسوله صلی الله علیه وسلم، باید ما دشمن بدانیم و دشمنی بکنیم و دوست نداریم کسی را که دشمنی به الله و رسول دارد، کسی که الله را به الله دشمنی دارد، به رسول الله صلی الله علیه وسلم دشمنی دارد، نباید ما اون کس را دوست بداریم، باید معادات بکنیم، دشمنی مانه و بغض و بدبینی مانه نسبت به اون انسان داشته باشیم. پس این هم از صادق بودن در محبت الله و رسول می باشد. این بود چهارمین. و پنجمین علامت ها میگه بغض ما یبغضه الله تعالی و رسوله صلی الله علیه وسلم من الكفر والفساد والضلال والظلم و جمیع الذنوب والمعاصی. میگه که بد دیدنی آن چیزی که بد میبیند آن را الله تعالی و رسوله صلی الله علیه وسلم، هر چیزی را که الله و پیغمبر بد میبیند باید انسان آن چیز را بد ببیند. اون چیز ها چی است؟ من الکفری، مثلا کفر، الله و رسول کفر را بسیار بد میبیند، باید انسانی که الله و رسول را صادقانه دوست میدارد، کفر را بد میبیند. و الفسادی، دویم فساد را الله و رسول بد میبیند. و الضلالی، گمراهی را الله و رسول بد میبیند. و الظلمی، و ظلم کردن را الله و رسول بد میبیند. و جمیع الذنوب و المعاصی، و تمام گناهان و معصیت ها را الله و رسول بد میبیند. باید انسانی که صادقانه الله و رسول را الله رسول را دوست می‌دارد، باید تمام این چیزها را بد ببیند. اگر که اینها را بد ندید، پس اون انسان در محبتش صدق ندارد. این بود پنجمین علامت از علامت‌های دوست داشتن، صادق بودن در دوست داشتن الله و رسول. و ششمین، آخرین چیزی که میارد صاحب کتاب میگوید که ششمین علامت دوست داشتن و صادق بودن در دوست داشتن الله و رسول، محبت ما يحبه الله و رسوله صلی الله علیه و سلم. میگه دوست داشتنی آن چیزی را که دوست می‌دارد الله و پیغمبرش صلی الله علیه و سلم. چیزی را که الله و رسول دوست می‌دارد، پس اینها را دوست داشتن از صادق بودن در دوستداری الله و رسول میباشد. مثال من الایمانی، مثلا ایمان را الله و رسول دوست می‌دارد، باید انسان مسلمان دوست می‌دارد. و العمل صالحی، و عمل صالح را الله و رسول دوست می‌دارد، باید انسان دوست بدارد. و صالحین، و انسان های صالح را الله و رسول دوست می‌دارد، پس باید انسان دوست بدارد. میگه که و بقدر ما تزداد محبت الله و رسوله فی قلب المسلمی بقدر ما تکون آثاره فی حیاته و عمله. و بقدری، یعنی و به اندازه ما تزداد محبت الله و رسوله، آن اندازه که زیاد می شود دوست داشتن الله و رسول فی قلب المسلم در دل مسلمان، بقدر ما تکون آثارها، یعنی به اندازه که آثارش، آثار این دوستداری در حیات و عمل اون انسان به وجود می آید، آثار و پی این، نتیجه این محبت در حیات اون انسان، در عمل اون انسان وقتی که به وجود می آید، همون اندازه الله تبارک و تعالی را میگه محبتش زیاد می شود. چقدر که بنده الله را زیاد دوست داشت، میگه نتیجه این دوستداری در حیات اون انسان، در عمل اون انسان هویدا می شود و پیدا می شود. قال الله تعالی، الله تبارک و تعالی فرمود است، سوره آل عمران آیه 31، الله میگه که قل ان کنتم تحبون الله، میگه که الله میگه بگوی پیغمبر، اگر که شما الله رو دوست میدارید، فتبعونی، پس شما من رو پیروی بکنید، یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم رو پیروی بکنید. یحببکم الله، یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم، یعنی دوست میدارد شما رو الله و میبخشد گناهانتون رو، والله غفور رحیم، و الله بخشنده و مهربان می باشد. یعنی هر کسی که الله را دوست می دارد، پس باید رسول الله صلی الله علیه و سلم را پیروی بکند و پیروی رسول الله صلی الله علیه و سلم را بکند، و این سبب بخشش گناهان می شود برای اون انسان. بعد از این صاحب کتاب می گوید قال العلامة السعدی رحمه الله، علامه سعدی رحمه الله میگوید که هذه الآیه هي الميزان التي يعرف بها من احب الله حقیقتا ومن ادعى ذلك دعوا مجردتا. میگه که این آیه همون ترازوی هست، میزان است که یعرف بها، یعنی با همین تراز، با همین، با واسطه همین آیه، با واسطه این ترازو ما یا شناخته می شود من احب الله حقیقتا، کسی که الله را واقعا و حقیقی دوست داشته است، و من ادعى ذلك دعوا مجردتا، یا کسی که ادعا کردگی است دوستداری الله را، دعوای پوچه، دعوای مجرد دارد اما دعوای حقیقی نداشته باشد، میگم ما با واسطه همین آیات میتونیم اون انسان را درک کنیم که محبت و دوستداریش تا چی اندازه است. اگر واقعا الله و رسول را دوست بدارد، پس واقعا الله را که دوست بدارد، پس رسول الله صلی الله علیه وسلم را باید پیروی بکند، نه بدعت بکند، نه شرک را انجام بدهد، نه خرافات را در عمل و زندگی و در حیاتش نباید راه بدهد. اگر که راه میدهد، پس پیروی رسول الله صلی الله علیه وسلم را نکرده است و در محبتی که دعوا میکند که الله را دوست میدارد، در این محبتش دروغ هم میگوید. در حاشیه میگوید که تفسیر سعدی، یعنی همین سخن در تفسیر سعدی علی الآیت المذکورتی، یعنی در همون آیت سوره آل عمران آیت 31 در زیر همین آیت تفسیرش ده میگه صفحه 118 طبعت دار المغنی بالریاضی، یعنی چاپی که در مکتبه مغنی دار مغنی در ریاض چاپ شده است، همین کتاب ده میگه در صفحه 118 میباشد همین گپی سعدی میگه ولا یوجد هذا النص فی طبعت دار الرسالتی، میگه همین نسی که حالا در بالا آوردیم، همین میگه در چاپی دار رساله مکتبه رساله ده میگه صفحه 128 میگه این سخن میگه آوردگی نیستن، این سخن را آورد نه آورده است میگه ولیکن نحوه، ولیکن میگه به مانند همین معنا قطعی هست، اما همین لفظ قطعی میگه در مکتبه در چاپی دار رساله میگه نیامده است. پس چاپ فرقی میکند، از این حساب توضیح داد که باز مکتبه رساله را چاپخانه رساله را کتابش را پیدا نکنی که این سخن را نیوی بگویی که این سخن نبوده است، نه این سخن هست اما در طبعه که المغنی دار المغنی مکتبه مغنی چاپش کرده است در ریاض، در اون طبعه هست این سخنی علامه سعدی. این بود سخنان صاحب کتاب که علامت های دوست داشتن الله و رسول صلی الله علیه و سلم که برامون شش علامت تقدیم گردانید. بعد از این صاحب کتاب میگوید که الحب فی الله، یعنی دوست داشتن به خاطر الله، الحب فی الله دوست داشتن به خاطر الله، من اجل انواع المحبتی، یعنی از بزرگترین نوعهای دوستداری المحبت فی الله، یعنی دوست داشتن در راه الله میباشد. و المراد بها، یعنی مقصد به این الحب فی الله میگه محبت المرء المسلمی لما فیه من الایمان، یعنی دوست داشتن شخص مسلمان به خاطر اون ایمانی که در قلبش است، یعنی یک شخص مسلمان رو دوست میداری به خاطر ایمانش و خصال الخیر و تقوا، یا یک مسلمان رو یک شخص مسلمان رو دوست میداری به خاطر خصلت های نیکی که دارد و تقوا و پرهیزگاری که دارد، فقط به خاطر ان همین که دوست می‌داری، این از بزرگترین انواع دوست داشتنی همچنین می باشد. مثال ذالک، اکنون میگم مثال این گفته همان محبت الانبیاء علیهم السلام، یعنی دوست داشتن پیغمبران علیهم السلام، و محبت اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم و آل بیته، و دوست داشتن اصحاب صحابه های رسول الله صلی الله علیه وسلم و آل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم و علماء الامت، و دوست داشتن عالم های امت، عالم ها را دوست داشتن، و دعات الی الله تعالی، و دوست داشتن دعوتگران به سوی الله تبارک و تعالی، و الحکام المصلحین، و همچنین دوست داشتن حاکمان و رئیسانی که مصلح هستند، یعنی که اصلاح کار هستند و در بین مردم اصلاح کاری می آورند، این حاکم ها را همچنین دوست داشتن، و جمیع صالحین، و دوست داشتن همه انسان های صالح، اینها همه مثال های المحبت فی الله می باشد، یعنی که دوست داشتن در راه الله ان همین چیزها را دوست داشتن می باشد. و من ادلتی علی ذلک، میگه و دلیل هایی که در این موضوع آمدگی هست، یکم حدیث البراء ابن عازب رضی الله عنهما ان النبی صلی الله علیه و سلم قال، یکم میگه حدیث برای ابن عازیب رضی الله عنه ماست که میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفته است که این اوثق عور الایمان ان تحب فی الله و تبغض فی الله. این اوثق عور الایمان، هر آینه میگه باوری ناکترین و قوی ترین و با قوت ترین گره ایمان، گرهی که در ایمان وجود دارد، باوری ناکترینش ان تحب فی الله، در راه الله دوست داشتن، و تبغض فی الله و در راه الله بد دیدن می باشد. انسان های صالح و اهل ایمان را به خاطر الله دوست داشتن از باوری ناکترین گرهی از گره های ایمان می باشد. یا بد دیدن انسان های کافر و فاسق و فاجر به خاطر فسق و فجورشان، به خاطر الله اونها را بد ببینیم، این از بزرگترین و باوری ناکترین گرهی ایمان می باشد. رواه احمد، این حدیث را امام احمد روایت کرده است. در حاشیه میگوید که اخرجه احمد، این حدیث را امام احمد در مسندش جلد سیوم صفحه 488 روایت کردگی هست. در زیر رقم حدیث 18524 می باشد در مسند امام احمد ابن حنبل. و ابن ابی شیبه فی مصنفه، و ابن ابی شیبه هم در مصنفش جلد 7 صفحه 80 که حدیث 34338 می باشد، این حدیث را روایت کردگی هست، تخریج کردگی هست. و طیالسی، و طیالسی هم همچنین میگه این حدیث را در صفحه 101 روایت تخریج کردگی هست. و البیهقی فی شعب الایمان، و امام بیهقی حدیث را در شعب الایمان، در کتاب شعب الایمانش جلد 1 صفحه 104 یا حدیث 114 ده این حدیث را میگه تخریج کردگی هست. و حسنه الالبانی فی سلسله الاحادیث صحیحتی، و این حدیث را میگه حکمش را حسن دانستگی است شیخ البانی در کتاب سلسله الاحادیث صحیحه در زیر رقم 998 و همچنین در زیر رقم 1728. پس این حدیث صحیح می باشد. و این بود یکمین حدیث درباره این دوست داشتن در برای الله بزرگترین انواع دوستداری می باشد. دویم حدیث، حدیث ابی امامه رضی الله عنه. دویم حدیث میگه حدیثی ابی امامه رضی الله عنه است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، هر آینه میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته است که من احب لله، یعنی هر کسی که دوست بدارد برای الله، فقط به خاطر الله دوست بدارد، و ابغض لله، و هر کسی که بد ببیند و دشمنی بکند فقط و فقط برای الله، و اعطا لله و بدهد فقط و فقط برای الله، و منع لله و منع کند و باز بدارد فقط و فقط برای الله، فقط استکمل الایمان. پس واقعا میگه این انسان ایمانش را تکمیل کرده است، ایمانش را کامل کرده است. پس به خاطر الله انجام دادن دوستداری و بدبینی و دادن و صدقات و منع کردن و ندادن و بازداشتنی ها فقط و فقط به خاطر الله باشد، سببی کامل گرداندن ایمان می باشد. این حدیث را میگه رواه ابو داوود، این حدیث را ابو داوود روایت کرده است. در تخریجش میگوید که اخرجه ابو داوود فی کتاب سنتی، این حدیث را ابو داوود در کتاب سنتش روایت کردگی هست. باب الدلیل علی زیادت الایمان و نقصانه، در زیر بابی دلیل برای زیاد شدن ایمان و کم شدن ایمان که ایمان کم و زیاد می شود، در زیر انا همین باب میگه برقمی در زیر رقمی 4681 در سنن ابو داوود روایت شده، فی کتاب سنت در کتاب سنن ابو داوود روایت شدگی هست. و طبرانی فی المعجم الکبیر، و امام طبرانی باشد این حدیث را در کتاب معجم الکبیر جلد 8 صفحه 134 تخریج کردگی هست. و صححه الالبانی فی سلسله احادیث صحیحتی، و این حدیث رو حکمش رو صحیح دانستگی از شیخ البانی در کتابی سلسله احادیث صحیحه در زیر رقمی 380. پس این حدیث هم همچنین حدیث صحیح می باشد. پس این بود دو دلیل برای دوست داشتنی در راه الله و فی الله دوستداری، این از بزرگترین دوستداری ها همچنین می باشد. پس این بود درس ششم از کتاب العقیدت الاسلامیه مستوی دویم که درباره محبت و دوستداری بود، با همین درس ششم به آخر رسید. بعد از این صاحب کتاب میگوید که الدرس السابع، یعنی درس هفتم، الخوف در موضوع ترس می باشد. در موضوع ترس می باشد که در ترس هم همچنین شرک واقع می شود. پس چطوره که در این درس فهمیدیم که در دوستداری هم شرک بوده است، انسان به واسطه دوستداری هم در شرک می افتیده است، و همچنین در ترس هم انسان به واسطه ترس هم در شرک می افتد. پس باید دایره اینها رعایه کرده شود. انشاءالله این درس هفتم را که در باره خوف و ترس است درس آینده بیان خواهیم کرد. پس این بود درس امروزه همون، با همین درس امروزه را به پایان می رسونم. تا درس آینده، الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا، والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.